นัตถิปาปังอกุพะโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลั่วที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉะไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่นางจำปีเล่าให้ฟังนางจำปีบอกว่าเรื่องของที่อาถรรพ์เนี่ยมันเกิดหลังจากที่แม่ผัวของนางขายที่นาแปลงหนึ่งได้เงินมาหลายล้านบาทพอได้เงินก้อนนั้นมาแล้วก็ได้แบ่งให้ลูกกันทุกคนคนละเท่าๆกันต่อจากนั้นก็ปรากฏว่าคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายไม่ว่าจะเป็นพี่ชายคนโตน้องชายคนรองน้องชายคนรองนี่ก็คือสามีของนางจำปีนี่แหละและก็ยังจะน้องสาวคนเล็กที่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแม้กระทั่งพ่อแม่ของเขาด้วยซึ่งก็ได้ถึงแก่ความตายกันไปเริ่มแรกเลยทีเดียวหลังจากที่ได้แบ่งมรดกกันแล้วเนี่ยน้องสาวคนสุดท้องชื่อพี่รมอายุ34ปีอยู่ดีๆก็เกิดสติไม่ค่อยดีขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละพูดคนเดียวบ่นคนเดียวด่าทอใครต่อใครออกอาการทางประสาทอยู่มาวันหนึ่งก็ใช้มีดทั้งสองเล่มไล่ทำร้ายคนแถวบ้านจนชาวบ้านหวาดกลัวพากันวิ่งหนีแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยบางคนก็ร้องบอกลูกหลานให้รีบหนีไปก่อนคนมันบ้าพอชาวบ้านเขาว่าบ้าทีนี้ก็บ้ากันใหญ่เลยไม่ยอมหยุดเจอใครเป็นไม่ได้ตรงดิ่งเข้าหาทันทีเหมือนกับว่าโกรธแค้นกันมานานแสนนานอย่างนั้นแหละชาวบ้านเขาก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจให้มาจัดการเจ้าหน้าที่ก็มาตำรวจมาปรากฏว่านางพิรมหนีเข้าไปในบ้านไปซ่อนตัวอยู่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาแล้วก็ไม่ตอบโต้ด้วยเจ้าหน้าที่ก็ระแวงไม่กล้าบุกเข้าไปเพราะว่านางมีมีดอยู่ในมือถึงสองเล่มก็ได้แต่แอบดูกันตามข้างฝาว่านางอยู่ตรงไหนแต่ก็มองไม่เห็นซะอีกนางก็คงต้องซ่อนตัวอย่างดีเหมือนกับรู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทำอะไรชาวบ้านก็ช่วยกันเรียกบอกว่าตำรวจเขาไม่ทำอะไรหรอกออกมาเถอะมาคุยกันแต่ไม่ต้องเอามีดออกมาด้วยนะเอาเก็บไว้ในบ้านนั่นแหละไม่ว่าใครจะพูดเกลี้ยกล่อมยังไงแต่นางพิรมก็เงียบกริบต้องไปตามญาติๆมาช่วยกันพูดช่วยกันเรียกแม่ของนางก็อยากจะเข้าไปแต่ชาวบ้านก็ช่วยกันห้ามเอาไว้เพราะกลัวจะไปตกเป็นเหยื่อคมมีดเข้าเรื่องมันจะร้ายแรงไปกันใหญ่เรียกกันจนเสียงแหบเสียงแห้งกล่อมกันจนหมดน้ำลายและหมดความอดทนเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาทางบุกเข้าไปไปเจอตัวนางแอบอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าตำรวจเนี่ยเขามีเหล็กเป็นง่ามด้ำยาวสำหรับประเด็จศึกคนบ้าเขาก็ใช้เหล็กนั่นแหละค้ำยันตัวนางพิรมไม่ให้เข้าถึงตัวได้คนอื่นก็ช่วยกันรวบตัวเอาไว้ได้แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักปรากฏว่าพอไปถึงที่นั่นนางก็เหมือนจะเพิ่งจะตื่นขึ้นมาจากความฝันถามตำรวจว่านี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนางจำอะไรไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างช่วงสองสามวันที่นางเที่ยวไล่ฟันไล่แทงชาวบ้านนางไม่มีความทรงจำเหล่านั้นเหลือติดหัวสมองแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าใครเขาก็ว่ามันไม่น่าเชื่อแต่สีหน้าท่าทางของนางก็ไม่บ่งบอกว่าจะแกล้งพูดหรือว่าโกหกพกลมเจ้าหน้าที่ก็ตรวจฉี่แล้วก็ไม่มีสารเสพติดนางพิรมคนนี้เป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวนั้นนางเป็นคนดีเป็นคนใจบุญชอบทำกับข้าวกับปลาใส่บาตรทำบุญเอาไปถวายพระที่วัดไม่มีใครเคยเห็นว่านางจะร้ายกาจตรงไหนพอตำรวจปล่อยตัวกลับมาบ้านแล้ววันต่อมานางก็โกนหัวนุ่งขาวห่มขาวบวชเป็นแม่ชีทันทีผัวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเพราะเขาเพิ่งจะกลับมาบ้านมีลูกชายอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงก็ตะลอนเที่ยวหัวหกก้นหวิดไปนอนค้างอ้างแรมกับตามบรรดาบ้านเพื่อนพ้องของเขายังไม่รู้ว่าแม่กลายเป็นแม่ชีไปแล้ว ส่วนผัวที่เพิ่งกลับมาบ้านนั้นก็เพราะแอบไปอยู่บ้านเมียน้อยนั่งอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สงบจิตสงบใจได้สตินะนั่นคือลูกสาวคนสุดท้องคนต่อมาที่ประสบเหตุร้ายก็คืออีตาพ่อชื่อตาสันนะพ่อผัวของนางจำปีที่เล่าเรื่องนี้แหละตายพอผัวตายยายเรียมก็จัดงานใหญ่มีเงินขายนาในธนาคารจัดเล็กก็ไม่ได้เพราะว่าพวกชาวบ้านเขาคอยจ้องว่าจะขี้เหนียวขี้ตืดกันอยู่ด้วยหลังจากพ่อผัวจากไปแล้วทีนี้ก็มาถึงคิวของผัวของนางจำปีนะผัวนางจำปีชื่อนายเหล็กเขาเป็นคนชอบกินเหล้าเมายากินแล้วกลับบ้านไม่ได้ทะเลถลายไปไหนคืนหนึ่งเมากลับมาเกิดนอนตกเตียงนางก็ช่วยเอาขึ้นนอนบนเตียงใหม่เขาไม่เป็นอะไรก็หลับไปเขาตื่นขึ้นมาตอนสายๆก็หิวข้าวเข้าครัวกินข้าวกินอย่างอร่อยอร่อยกินกระต้มแกงที่นางทำไว้ให้กินกินข้าวแล้วก็นอนพักดูโทรทัศน์ไปเรื่อยเปื่อยส่วนนางก็ออกไปทำสวนลูกสาวคนโตก็ทำการบ้านอ่านหนังสืออยู่มันเป็นวันอาทิตย์เขาบอกกับลูกสาวว่าวันเนี้ยกับข้าวอร่อยกินข้าวซะเยอะเลยลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรพอต่อมาลูกก็เห็นว่าเอ๊ะพ่อนอนหลับไปหน้าจอทีวีลูกสาวก็เลยปิดทีวีแล้วออกไปหาแม่ที่สวนพอประมาณเที่ยงก็พากันกลับมาบ้านก็ยังเห็นเขานอนอยู่เงียบๆไปกินข้าวมื้อกลางวันกันที่ในครัวแล้วลูกสาวก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากที่พ่อนอนเดินไปดูก็เห็นว่าพ่อลืมตาท่าทางแปลกๆคือนอนไม่ขยับก็ถามว่าพ่อเป็นอะไรพ่อก็พยายามจะสื่อสารแต่พูดไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้ลูกสาวเรียกนางซะจนเสียงหลงให้มาดูพ่อนางก็พยายามเขย่าตัวให้เขารู้สึกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็รีบเอาตัวไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นอัมพาตไปแล้วสอบถามว่าไปทำอะไรมานางจำปีก็นึกได้ว่าเมื่อคืนนี่ผัวตกเตียงก็เลยเล่าให้หมอฟังเขาก็นอนให้นางกับลูกพยาบาลอยู่นานเป็นปีๆจึงได้จากโลกนี้ไปนางยังปียังไม่แก่มีเงินที่แม่ผัวแบ่งให้ผัวแต่นางก็ไม่คิดจะมีผัวใหม่อยู่กับลูกสบายใจกว่าหาเวียนใส่ตัวแล้วเหตุการณ์อันแปลกประหลาดก็ยังไม่ยุติมีอีกคนหนึ่งที่ต้องสังเวยก็คือลูกชายคนโตของครอบครัวเนี่ยนะในชื่อนายขาวเขามีเมียชื่อนางกิ่งอยู่กินกันมานานเกือบจะ20ปีมีลูกด้วยกัน3คนแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนางกิ่งหายตัวไปจากบ้านนายขาวสามีก็เที่ยวตามหาก็มีคนเห็นว่าเมียเขาไปกับนายจอมขึ้นรถ2แถวพากันไปทางตัวจังหวัดตั้งแต่ตอนเช้าตรู่หิ้วกระเป๋ากันไปด้วยนายขาวก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตามหาหายังไงก็ไม่เจอหาไม่เจอก็กลับบ้านก็มาได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากแม่ค้าที่ไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็เห็นว่าเมียเขากับนายจอมเนี่ยไปขึ้นรถที่ท่ารถบขสคงจะไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ห่างไกลเมียเขาคงจะหนีไปกับนายจอมแน่ๆเลยเขาพูดออกมาอย่างนั้นนายจอมคนเนี้ยเป็นคนที่มาจากที่อื่นมาทำงานอยู่โรงทำอิฐบ้านกำนันสงแล้วนางกิ่งก็เป็นแม่ค้าขนมหวานมักจะเอาขนมไปขายที่โรงทำอิฐอยู่บ่อยๆไปทุกวันก็ว่าได้ก็มีคนเห็นว่าสองคนนี้มักจะพูดคุยหยอกเย้ากันอย่างสนิทสนมเล่นหูเล่นตากันแถมบางวันยังมีคนแอบเห็นว่านายจอมกับนางกิ่งนัดพบกันในป่าใกล้ๆโรงทำอิฐแต่คนเห็นก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันเป็นเวลาใกล้ค่ำเห็นไม่ชัดก็ยังไม่มีใครไปบอกให้นายขาวรู้พอดีก็มาเกิดเรื่องนางกิ่งหนีหายไปกับนายจอมซะก่อนนายขาวก็เลยขอที่อยู่จากกำนันสงได้ที่อยู่นายจอมมาแล้วเขาก็ออกตามหาตัวทั้งคู่ไปยังจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไปเจอตัวพวกเขาอยู่กันที่บ้านหลังนั้นท่าทางมีความสุขกันดีมากนายขาวก็ไปขอร้องอ้อนวอนให้เห็นแก่ลูกจะไม่ถือสาหาความอะไรยกโทษให้หมดแต่ยังไงนางกิ่งก็ไม่ยอมกลับขออยู่กินกับนายจอมนายขาวจนปัญญาก็เลยต้องกลับมาแล้วก็ผูกคอตายก่อนตายเขียนพินัยกรรมยกเงินที่เหลือแบ่งให้ลูกๆ3คนคนละเท่าๆกันแล้วก็ยังมีจดหมายเขียนสั่งเอาไว้ด้วยว่าไม่ต้องไปให้อะไรผู้ที่เป็นแม่ถ้ามาขอเงินก็อย่าให้เ